अभिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हो ये मैं जाना। देवताओं की सभा थी उसमें भगवान शंकर कहते हैं विशाल गौर भगवान से प्रार्थना करें कहाँ करें। कोई कहे श्रीसर में, कोई कहते वैकुंठ में, कोई कहीं कोई नहीं। शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना सब समान रीति से सब ही व्यापक है। प्रेम से प्रकट हो, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं ये मैं जानता हूं। तो अपने यहां ही करो, सब जगह समान रूप है तो वैकुंठ में क्षीर सागर में अमुक जगह ऐसा नहीं, सब जगह समान रीति से है। तो यहां से यहीं पर हो जाएंगे तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है नाम से वही है और नहीं नाम से संसार है। नाम से परिपूर्ण है और ये नहीं है। संसार प्रत्येक क्षण जा रहा है, ये नहीं है। एकदम जितनी जितनी उम्र जिसको आ गई है उतनी उम्र के पास में मौत नजीक आ गई। जन्म के समय जितनी दूर थी अब उतनी दूर नहीं रही है। जितने वर्ष आ गए इतने वर्ष तो मौत के नजीक वहां आ गए। अब कितनी दूर है ये पता नहीं है सबका, पर ये पता है जितनी उम्र आई इतनी दूर तो आ गए, अब दाद थोड़ी रही है। तो ऐसे मौके में हम अपना उद्धार कैसे करें? तो संसार में जो अपनी योग्यता है निरंतर नष्ट हो रहा है, वो निरंतर व्यापक हो रहा है। परमात्मा मौजूद है, उस परमात्मा में तो हमारी इच्छाएं कम थी और नष्ट हो रहा जिस ममता ज्यादा। ये मेरा ये मेरा ये मेरे देश में पहला ये तो है कुछ, ये मेरे मंदिर ये मेरे ताती ये मेरे काम ही नहीं केली करे रहे तो ये मेरे सेवक है दिन आती, ये मेरे मात पिता पुण्य बंधव ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती सुंदर वैसे ही सार जरूर तेज जरूर बुझी से पति। तो ये अपना दिखता है तो इसका त्याग कैसे करें? तो इसका त्याग करना हो तो जिसमें पहली ममता है उनको देखो कि ममता है क्या। ममता है नहीं, मानी हुई है। मानी हुई रुपया कुछ कमा लिया तो ममता हजार में हुई, तो ममता की हुई है। दस हजार खर्चा हजार हजार रह जाए तो हजार भी रहेगी, फिर दस हजार बनी रहेगी। तो ममता बनाई हुई है, पहले ममता काम कर रहे हैं। तो मिली हुई ममता और देखी हुई कामना, ये और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए कामना, ये दो गुणे पर फिर होती है चाहना कि चाहना और हो जाए और हो जाए। तो ममता छोड़ दें और कामना छोड़ दें तो चाहना रहित होने की समझ आ जाएगी, अचा पद को प्राप्त हो जाएगी। अचा पद को प्राप्त हो जाएगी तो नई कामना ममता पैदा नहीं होगी और नई कामना पैदा नहीं होती तो फिर जो तादात्म्य संसार में है उनमें एकता बनी वो भी नहीं होगी। वो शरीर मेरा है, मैं हूँ। लड़का मर जाता है तो पिता कहता मेरा तो धर्म कम डूब गया, मैं तो मर गया, मेरे सोरा मर गया, मैं मर गया। तो क्या है कि थी ममता है उसके साथ में, तो मैं कैसे मर गया भाई, धर्म कर्म कैसे डूब गया। वो ममता कारण उनके साथ मेरी ममता है, तो ममता कमाने से मेरा कुछ नहीं डूबा भाई। जन्म जो था क्या कई वर्षों तक था ही नहीं लगा, उसमें से पैदा हुआ, अब वो मर गया तो मेरा सब नष्ट हो गया, तेरा कैसे नष्ट हो गया। जैसे पहले था वैसा ही हो गया, नई बात क्या हुई। रज्जब जी महाराज गांव से निकले तो जंगल में जाते ही देखते हिस्सा पड़ा था मूल का, तो किसी गाड़ी वाले का गिर गया, तो उसने अपना ऐसे को लेकर करने पर रख लिया। अरमासी में चलते रहे भगवान का चिंतन करते भजन करते बजा रहे थे। अगर ये गांव पूछे तो रसद खुद रसद है ही नहीं, तो बोले कि पहले जैसो मन कर ले भाया, हृदय रूम का रसा पाया न पाया। गांव से जैसे चले थे वैसे गांव में आ गए, बीच में आया बीच में गया, क्या गया अपने क्या गया अपने क्या गया। ऐसी जगह पर था नहीं अब है नहीं, तो बीच में आया बीच में चला गया, अपने क्या गया। ऐसे करने से वो ममता कम होती थी भाई, सब चीजें ऐसी है। चोरी में ममता है, गड़बड़ अच्छा बन गया, क्या हो गया नाम दे दिया, अब चिंता मत की। चोरी बैठी पास में लड़की अपनी प्यारी पुत्री पास में बैठी है, पर तो उस चिंता नहीं थी, क्या होगा कन्या हो गया। अब इसका विलास कर दिया बस, अब राजी हो गए। तो ये तुम्हारी मानी हुई ममता है, तो सब में ममता छोड़ दे, कहो मुझे अच्छी तरह से ममता करे, और मिली हुई ममता छोड़ दे तो न मिली कामना में छूट जाएगी। ये अपने साथ तो थी नहीं, अपने साथ रहेगी नहीं, अपने साथ रह सकती नहीं, तो इसमें क्या है। ऐसे ममता कामने का त्याग दे तो अचार पद में दिया, अचार पद कोई चाहना नहीं, अचार पद मिलती स्वतंत्रता हो जाएगी। ये तो पराधीनता होगी ना, जिनमें ममता है जिनमें कामना है उसे अधीन हो जाता है, एक कामना छूट जाए ममता छूट जाए तो स्वतंत्र हो गया भाई। अच्छा भाई कोई चाहना है मोह हो गया, आनंद हो गया, मेरे आपत मिट गई, स्वतंत्र हो गए, पराधीनता मिट गई। पराधीन स्वप्न सुनना ही पराधीन को स्वप्न में सुख नहीं होता, पराधीनता मिट गई। सचनो आनंद बहुत होता, आनंद बहुत बहुत अपने कहावत है कागर बग अब तो उठता है नी से, कागर बग है ही नहीं, अपने को है ही नहीं, अपने तो वीरेंद्र गोपाल दूसरे वो कभी दूर होते नहीं, उसका कभी योग होता नहीं, वो हमारे हैं भाइयों। सच्ची बात ये है हमारे परमात्मा है, ममई मानुष जीव जीव है, तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सदा रहने वाले हैं, आरंभ से उससे ही हम पैदा हुए हैं। वो हमारे हैं, दूसरे संसार हमारा है नहीं। जबरदस्ती कितनी चलेगी भाई, तुम बदल रही मेरा है मेरा है मेरा है, इतना दिन चलाओगे? एक दिन राम नाम सत है बोल जाएगा बस। बीच में से चले जाते हैं 32 बात है, खेत नहीं होता है वो सो करता सीता सो दीदी सो मिट जाता है, फिर ब्याह हो जाता है घर में, ब्याह भी होता है सरसरी जन्मते है माँ से होता है, वो भूल गई बस, जो मर गए भूल गए। सब संसार ऐसा ही है, तो मोहताज में है नहीं, अपनी बनाई हुई है, कामना है नहीं बनाई हुई है, चाहना बनाई हुई नहीं है, है नहीं गई बनाई हुई है, बनाई हुई को छोड़ दो छूट जाएगी, छूट दे मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाओगे एकदम स्वतंत्र। ये तो भाई पीछे चिपकाया चिपकाया, अब चिपकाई उस चीज का उतर जाएगी, हमारा भाई है हमारा बंधु है ये हमारा बेटा है ये होता है ये है मुर्गिया तक। एक दिन सब नरम जाएंगे, सब पहले अपना था नहीं फिर अपना रहेगा नहीं, अब व्यक्त आती नहीं भूता नहीं व्यक्त मध्या नहीं अब व्यक्त निधा नहीं, अब व्यक्त पहले पीछे अब व्यक्त मध्य में व्यक्त मध्या नहीं अब निधा नहीं, अब व्यक्त ही है। तो हमारे एक लिखा है कि साधक का स्वरूप अव्यक्त होता है, साधन करने वाला का स्वरूप अव्यक्त ही होता है, अव्यक्त होता ही नहीं, कौन होता है कौन बोल देती है दम। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, आठों पैर आनंद सदा दिवाली संत के, सदा ही आनंद सदा ही आनंद, कोई मरे कोई ठहरे कोई आवे कोई जावे कोई मिले कोई बिछरे, ये तो तमाशा है, मन गया बिछड़ गया बिछ गया मिल गया मिल गया, ये मेरे विष्णु होता है ऐसा होता है संसार का है। ये तो भाई बिछरेगा ही, इसमें वियोग ही सत्य है, संसार का वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं है, परमात्मा का योग सत्य है, परमात्मा के साथ में रहता है हमारा साथ वो योग सत्य है, और संसार का भी योग सत्य है, भगवान का भी योग नहीं होता कभी, और जगह वियोग नहीं होता उसे तो ये विमुख जो सही योग होता आगे तो उसे हो सन्मुख, तो संसार तो अपना देखने लग गया, जयराम जी भगवान देखते ही नहीं। अरे भगवान सदा साथ में रहते हैं, भगवान कभी से वियोग होते ही नहीं, बस सभी साथ में सदा रहते हैं उसे पता ही नहीं, इसे ख्याल किया ही नहीं, तो अब ख्याल करो भगवान तो आगे भी है पीछे भी है पास भी ऊपर भी नीचे भी है, दसों दिशाओं में भगवान है, दसों दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्निर नीर वायव्य आठ होंगे एक ऊपर एक नीचे दस, राम बदल कर दसों दिशा आनंद हो जाकर आनंद दसों दिशा में शब्द आनंद है मौज हो गई, ममता करी और फंस गया ममता करी फंस गया, ये प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष। आपने एक मकान बनाया, ध्यान देना ध्यान, एक मकान बनाया 5 लाख रुपए लगे 5 लाख रुपए और 6-7 लाख बट गया बेच दिया, जब तक तो अपना मकान है तो उस मकान में कोई कोई लगी लगी नहीं, अरे क्या क्या करता है क्या करता है मालूम होता है, या कुछ खड़े चीर रहा है कैसा सुंदर मकान से कोई है लगे नहीं थे कोई या बात भैया 6-7 लाख बट गया मिल दे और बिगड़ गया रुपया के पास में। अब वे तोड़ रहे हाँ ऐसा तो कोयले की लकीर नहीं सुहाती थी, अब वो तोड़ वहां यहां तोड़ो यहां करो, कुछ फल होते ही नहीं। तो संसार में दुख क्या है, ध्यान दीजिए भाई, अपना मानना का दुख और कुछ है नहीं। जहां अपना मान लिया दुख शुरू हो गया, अपना नहीं माना दुख मिट गया। इतनी बात है, लंबी सी बात नहीं है। अपना मान लिया दुख शुरू हो गया, अपना नहीं माना दुख मिट गया। कन्या आपकी घर पर ही बैठी है और कन्यादान कर दिया, विवाह कर दिया, अब उस कन्या की चिंता मिट गई, कन्या की चिंता मिट गई। भाई अब जाओ अपने घर, भाई अपने घर पधारो, कोई चिंता फिक्री बात ही नहीं। माँ के मुंह होता तो देते क्या कहे, घर खाली हो गया, सोच चलेगी दो चार दिन के बाद कोई पर नहीं। तो संसार सब संसार सही है, यह नमूना है मेरा मान करके फंस गए, संबंध नहीं आगे पहले तो मौज रहे आनंद रहे, निर्ममोह निरहंकार शांति बदी कर सकती, निर्ममोह निरहंकार ममता रही तो जाए, अहंकार रही तो जाए तो शांति की प्राप्ति हो जाए। अरे शांति सब चाहते, सब चाहते शांति रहे तो ठीक है, परंतु ममता का त्याग करते नहीं, ममता के त्याग में शांति आती नहीं। शांति चाहे तो ममता का त्याग करो, सेवा करो, माँ बाप है, मुल्क छोटा छोटा सोरा सोरी है, भाई भतीजा है, भौजाई है, सब सेवा करो, बहुत ही सेवा करो अपना, उनका टैक्स दे दो, टैक्स है सब। देखो शोक होता है ना, कोई बढ़ जाता है उसका शोक होता है, तो शोक उसी का ज्यादा होता है जैसे सेवा तो ज्यादा नहीं है, अपनी सेवा कम करिए, ज्यादा सेवा कर दो शोक नहीं रहता। 25 वर्ष का जवान मर गया है तो उन्हें बड़ी चिंता होती है, ब्याह हुआ बेटा था 25 वर्ष का था मर गया, तो इतना बड़ा दुख 25 वर्ष सेवा करने से हुआ, दुख मुक्त नहीं मिलता, दुख में बड़ी खर्ची होती है तब दुख मिलता है, मुक्त में दुख कहां पड़ा दुख। अरे 25 वर्ष का जवान वो भी 17-18 वर्षों का था तो बीमार पड़ गया, 24-25 वर्षों तक बीमार रहा, एकदम बीमार खाट में पड़ा है, खर्चा लग गया 3000 रुपया लिया डालता सुख लिया, 25 वर्ष मर गया तो उसका शोक नहीं होता, वो मर गया तो बस ठीक कोई बात नहीं, कारण क्या हुआ कुछ सेवा कर दी, 7-5 वर्षों में सेवा कर दी, 7-8 वर्ष सेवा कर दी, सेवा करने के बाद कोई बात नहीं। तो हमने सेवा ज्यादा कर दी तो दुख मिट गया, इस वास्ते संसार से जो सेवा लेता है उसको रोना पड़ता है, और सेवा लेता नहीं वो मौज में रहता है आनंद में रहता है, तो आप खुशी मत लो उसे, अगर शोक चिंता नहीं चाहते तो लो मत कुछ भी, फिर मौज रहेगी आनंद रहेगा, नहीं तो दुख ही दुख पाओगे, कष्ट कर उठाओगे भाई, मुफ्त में कुछ लेना देना मुफ्त मुफ्त दुख होता है, बेटा मर गया दुखी होता है, अरे तू जन्मा तो बेटा था ही नहीं, 20-25 वर्ष का होगा बेटा था ही नहीं, ब्याह किया पैसे बेटा हुआ, अब मर गया तो क्या नई बात क्या होगी, बीच में आया बीच में चला गया, रजा मुझे न पाया न पाया, अपना क्या गया, अपना तो गया नहीं, मौज में रहे सबके साथ ऐसा रखो, प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम का सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सुख दो, सुख लेना नहीं संसार का, धिन शरणों महाराज को निर्दन करिए, मौज राम चरण संसार सुख दे दिखावे नौज, संसार का सुख काम का नहीं, संसार का सुख है इस, ये दुख मूल है, दुख ये दुख की मूल है, दुख तो चाहते नहीं या मूल तो छोड़ते नहीं, दुख तो चाहते नहीं ये दुख मूल छोड़ते नहीं, मूल को पकड़ते या दुख छूट जाओ दुख कैसे छूटे, ममता तो चलते हैं सुख चाहते हैं, ये रास्ता सुख का नहीं है, सुख का रास्ता है ममता छोड़े, सबकी सेवा करे और अपनी सेवा ले नहीं, अपने द्वार जयराम जी ले ही सेवा, और जो रोटी पानी लेना पड़ा जो ले लिया, अपने दिला दे दिया, कसु लेना न देना मगन रहना, कसु लेना लेना लेना बोल रहेगी आनंद रहेगा। तो भाई ये बातें सीख लो, अपने सबके साथ में रहना सीख लो, जहां तक बने सुख लेना नहीं है, इस बात से सज्जन लोग संसार का सुख लेते नहीं, संसार का ये लोगे तो भाई दुख पाना पड़ेगा, और सुख दिया ही नहीं तो मौज है, जिससे ज्यादा सुख लिया उसी ज्यादा याद आवेगी, आप देख लो आपने जिससे सुख लिया उसकी याद आवेगी, सुख लिया ही नहीं उसकी याद ही नहीं आएगी, दुनिया में कई आदमी मर गए कई जन्म गए, अपने सुख नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे घर का है और सुख लिया है, सुख चाहते हो तो सुख लो, मत दूसरा से सुख हो जाएगा आनंद मिल जाएगा, दुख नहीं चाहते हो तो नहीं लो, दुख चाहते हो तो सुख लो, संसार हो बढ़िया बढ़िया दुख मिलेगा, रंग रंगीला बार बार लो जैसा, ऐसे तो अपने सगड़ी सेवा कर दे, अपनी सेवा कर दी सही से, मन से, वाणी से, धन से, मन से, व्यवहार से, बर्ताव से, मेरा मैं सेवा करते हैं, बीमार हो तो सेवा करते हैं, मर गया तो घर जा देते हैं, अब रोग कौन अपनी सेवा करो, इस तरह से संसार में सेवा रखो सुख रहो, दुख मिट जाएगा दुख मिट जाएगा, सुख मत लो दुख मिट जाएगा, सुख लोगे तो दुख मिटेगा नहीं, ये सबका सब दुख सुख के ऊपर अवलंबित है, सुख लेने में दुख भरा हुआ है, इस वास्ते सुख नहीं लेना, संसार साथ ही स्वस्वार्थ के हैं, वह स्वार्थ कर दो बस सुख पहुंचा दो, अपने मौज करो अपने मौज रहे, ये बात है तो ममता करके सुख पहुंचाओ, सेवा कर दो, ये सेवा की सामग्री है हमारे पास, हमारी सामग्री नहीं है, भगवान जो सामग्री दी है ये हमारी अपनी नहीं है, सेवा के लिए है, तो सेवा की सामूहिक सेवा को दे दो, अपने निर्लेप हो जाओ, नारायण नारायण नारायण फिर मौजी सदा दिवाली संत के राशों पर मौजी मौज है,